Men nå over til noe helt annet. Hei, er det deg? Hva står det med deg? Jo, bare bra, men du, det er mer man kan si om Anders, Kitt. Sier du det, Anders? Ja, han lagt det på sykehuset, han. Deprimert og nedfor. Deprimert, Anders? Han som alltid var så godt humør. Jeg har aldri sett et menneske som har ledd så mye. Hva er det feil, Arne? Leddgikt.